Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 9 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek planowane jest expose Mateusza Morawieckiego. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie. Pierwsze w Zagłębiu stacjonarne hospicjum powstało w Sosnowcu po Rąbce. Mateusz Morawiecki zapowiada, że we wtorek chce wygłosić swoje expose. Dotychczasowy wicepremier po południu został desygnowany na premiera po tym, jak Andrzej Duda przyjął dymisję Beaty Szydło. Prezydent, przyjmując dymisję rządu Beaty Szydło, dziękował za ponad 2 lata służby dla Polski. Andrzej Duda podkreślił, że od 1989 roku było 16 premierów, ale żaden nie może pochwalić się tak dobrze przeprowadzonymi reformami prospołecznymi. Myślę przede wszystkim o programie 500+, pierwszym takim w ogóle programie. O podwyższeniu płacy minimalnej, więcej niż domagały się tego związki zawodowe. Myślę o stawce godzinowej. Prezydent wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowym premierem. Przypomniał, że przed Mateuszem Morawieckim ważne zadania, bo nie wszystko z programu Zjednoczonej Prawicy udało się zrealizować, a przyszły premier, dziękując za desygnację, zobowiązał się kontynuować program rozwoju gospodarczego i społecznego państwa, a także umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Będę na pewno starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, żeby przydać się Polsce. Prawdopodobnie w najbliższy wtorek usłyszymy expose nowego premiera w Sejmie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekty prezydenta z naniesionymi poprawkami trafią teraz do Senatu. Tymczasem Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat reformy sądownictwa w Polsce. Uznała, że reformy te są poważnym zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły w relacji Piotra Kowalczuka z Rzymu. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zajęła stanowisko wobec nowelizacji ustawy o prokuraturze i zgodności ustawy o ustroju sądów powszechnych ze standardami Rady Europy. Uznała, że przyznanie parlamentowi prawa wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wraz z proponowaną natychmiastową zmianą jej dotychczasowego składu doprowadzi do daleko idącego upolitycznienia tego organu. Zaapelowano też o rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Uznano, że podważanie ostatecznych orzeczeń nadzwyczajną skargą zdestabilizuje porządek prawny. Komisja przyjęła tę opinię po zapoznaniu się ze stanowiskiem polskiego rządu, które na posiedzeniu przedstawił przedstawiciel Polski przy Radzie, ambasador Janusz Stańczyk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Agencja ratingowa Fitch otrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie A-. Perspektywa tej oceny jest stabilna. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział podczas forum przemysłowego w Karpaczu, że wiarygodność kredytowa Polski oraz jej gospodarka mogą potencjalnie otrzymać lepsze oceny. Agencje potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć, jak te dwa nowe motory dla naszej gospodarki, które się wyraźnie uwidoczniły w trzecim kwartale tego roku, jak ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach, czyli dalszy wzrost inwestycji, jak również wzrost eksportu. Rozmówca Polskiego Radia ocenia, że polska gospodarka ma szansę, i to duże, utrzymać tempo wzrostu w najbliższych kwartałach. Hospicjum Świętego Tomasza w Zagłębiu otwarto pierwszą placówkę zapewniającą ciężko chorym pacjentom całodobową opiekę medyczną. Remont dawnej szkoły górniczej w Sosnowcu po Rąbce trwał rok. Na razie hospicjum będzie w stanie zająć się kilkunastoma osobami, mówi jego rzecznik Joanna Śliwińska. 20-letnia działalność hospicjum domowego przekształca się teraz w hospicjum stacjonarne. Na chwilę obecną otwieramy ośrodek dla 15 osób w hospicjum stacjonarnym, a także 15 osób w ośrodku pobytu dziennego. No i oczywiście poradnie rehabilitacyjne i psychologiczne w ramach możliwości będą przyjmować pacjentów. To też będzie się zwiększać, bo mamy w planach do końca roku powiększać tą ilość podopiecznych, których będziemy obejmować opieką. Budowa hospicjum kosztowała 10 milionów złotych. Inwestycja dofinansowała Unia Europejska. Miasto przekazało budynek na placówkę za 1% jego wartości. To był serwis Trójki. W ciągu dnia pochmurno, możliwe też opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Mocniej zawieje na wybrzeżu, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Polski beat. A ja

wszystko, co lubiłeś najmniej. A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Biorę 7 łyków wody, tak zaczynam nowy dzień. Problem w tym, że ten rytuał wcale nie jest taki zły. Zaczynam dzień, kolejny dzień. Co dzień mijam kilka. I to może być jedno z najpopularniejszych nagrań klubowych tegorocznego karnawału, Rosalie. Kiedy zadzwonił do mnie Witek Michalak z wytwórni Alkopoligamia i mówi: Hirek, mam coś takiego niezwykłego, czego właściwie nie spodziewasz się po nas, ale sprawdź to. Pomyślałem, dobrze, wysyłaj, chłopie. Wysłał. No i właśnie pojawiło się takie nagranie. A pamiętasz, Rosalie? Naprawdę bardzo przyjemny utwór. Teraz fragment najnowszej płyty Rzeczpospolitej i zatytułowanej Humanizm. Thank you. Fantastycznie się słucha tego nagrania z albumu Rzeczpospolitej, nowego zupełnie krążka. I powiem szczerze, że to jedna z takich płyt, która no, wzbudza niepokój. To był humanizm. Przed nami formacja ze Szczecina. Przepraszam pana, na czym ta kolejka? Yo. Koniec kolejki, a początku nie widać. I przyszło mi stanąć tu w miejscu bez piwa. Zaszło zdarzenie niby zwykłe jednak. Tu nie lada nerw trzeba mieć, by przetrwać. Czekamy, by do lady w końcu podeszła jakaś szanowna pani ekspedientka. Ja mam jak nie jeden granicę uprzejmości. Czasami gorszy dzień i bywam moskły, ale mam też małe powody do radości. Więc nieszczególnie chce mi się złościć. Stoję i patrzę, jak się akcja rozwinie. Nie robię nic, wiesz, poczekam cierpliwie. Wnet pojawiają się tam przed samym wejściem dwie ekspedientki jeszcze wielce zajęte i dyskutują, która miała gorszy weekend. A przecież widzą baby, że przed bladą już kolejny klient. Wszyscy minią tylko jakby im przerwać, tylko że każdy z nas boi się odezwać. I stoi kolejka, ach jakże mi jej żal. Dwie baby kontra konsumenci mięsa. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę pana. To już dla mnie nie starczy. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. To już dla mnie nie starczy. Dzień dobry państwu, tutaj stałem, mam numerek, jestem numerem jeden, tak jak 1979, okej. Nie wolno wcinać się, rozumiem i szanuję się, wygrywa i przegrywa, proste czasem trzeba ulec, nic to, ale nic nie rusza się w ogóle, za mną ludzi równy szereg, każdy marzy o zakupie, komentuje, gdzie jest pani sprzedawczyni, czy istnieje, co to zazwyczaj i zazwyczaj to tak nie jest. Część ma dłonie złożone do modlitwy, część do bitki, nie pachną najlepiej i wiadomo po co przyszli, nie ma czasu nikt, wszystkim nam już bije licznik, ci co z tyłu zjedzą z przodu wszystkich, czołgają się w kolejkach z nożami w zębach, szukają naszych gardeł, by palcami je rozerwać niemal, a to nie nasza wina, nikt o niczym nie wie, a ja pokorny jestem jak John Paul II, tylko myślę powoli, że obsługi może wcale nie ma, to może być po prostu taki, to jest cały temat, tak pomyślany jest wszechświat, żywimy się mięsem, składamy się z mięsa. I niezależnie od tego, kto gdzie stoi, to nie będzie satysfakcji, bo sklep na to nie pozwoli, może konsumpcja jest pustym hasłem. O, jest pani, dzień dobry, poproszę jedno jasne. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. To już dla mnie nie starczy. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. No, powiem szczerze, że dla mnie człowieka starego ten utwór przywiązuje takie, przywołuje wspomnienia z takich czasów PRL-owskich, kiedy jeszcze rzeczywiście stało się za jakąkolwiek paróweczką. Dzisiaj idzie się do sklepu i ma się na przykład 50 rodzajów parówek do wyboru. Zupełnie inną rzeczą jest, co w tych parówkach jest. Natomiast wówczas był jeden, jak się udało, to się kupiło. Zespół Tragarze, dziwna to nazwa, ale proszę mi wierzyć, że poważni zawodnicy stoją za nią. I album zatytułowany Tragarze, tytuł utworu Kolejki. Formacja ze Szczecina, mam nadzieję, że niebawem nas odwiedzą, bo jest tam cała masa fantastycznych dźwięków i znakomitych tekstów. Uchylę tylko rąbka tajemnicy, że skrecze, niektórzy z państwa mogli rozpoznać, wykonał DJ Twister. Skoro jesteśmy przy DJ-ach, no to proszę bardzo, Wielka Trójca, Modulators. I'm ready. Zagramofonem, poruszam to wszędzie, poruszam to wstecz. Zagramofonem, poruszam to wszędzie, poruszam to wstecz. Zagramofonem, poruszam to wszędzie, poruszam to wstecz. No, bity skręcz, jestem jestem gotowy zacząć mecz. Jestem gotowy zacząć mecz, tak jak Kazimierz Dejna. Płyną słowa z ust jak miód, to czysta flejwa. Generuje z gramofonu zajawkowo czysty grażyn. Moduluje brzmienie sampli, bębny ładuje do maszyn. Opinam wszystko w kable i zapinam wszystkie wtyki nastawione na hardware. Wolę to niż myszki kliki, jeśli klikam to już rekord w magnetofonie. Taśma się kręci, spliff płonie. Jak Amigę programuję, SP1200 albo Mirage, który mówi do mnie Hexem. To nie Exe program, który masz w komputerze, to Ensonic, który ma swoje brzmienie. Rozpoznaj E jak MUP, jak Poly 61. R to Roland, O to Oberheim. M modulator, sumuj wszystko na sam koniec. To jest DJ Nefrom na gramofonie. Mimo że płynie czas, cały czas gra mi bas. Rusza tłum, tak jak na Jamajce reggae. Non stop, ruszam głową, ciągle pozostając sobą, robiąc scratch, programując stopę werbę. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstecz. DJ Nefrom za gramofonem. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstecz. Robię beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Jestem gotowy zacząć mecz, tak jak Sean Kemp. Seattle Supersonic, Mike pali mi się w dłoni. Jadę stylem wolnym, ale na dekach. Gdy mam coś do powiedzenia, wyrażam to w scratchach, klikach, bitach, bębnach i samplach. A twarz uśmiechnięta, jak w parku Halfpipe. Dłubię w wynalazkach i kocham klasykę, jak dub organizer. Czytaj Dillinger, reggae, swing. Na pewno nie Blink, bardziej Run DMC. Hit down with the king. Track I and I, Tribe Called Quest. To Space Jam jak MJ. Rozgrywam ten mecz i poruszam płytą wstecz i faderem w bok. Robię kolejny krok, tak jak Neil Armstrong. I odpalam rakietę z analogowym sprzętem i rozbijam kometę, uderzając ją werblem. I odpycham się stopą i dopalam się basem. Jestem modulatorem rapującym komodorem. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstecz. Liczę metrą za gramofonem. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstrzyk. Za gramofonem. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstrzyk. Zagliczę króla za gramofonem. Poruszam to wstrzyk i poruszam to wstrzyk. Robi beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Modulator na gramofonie. To oczywiście trio Modulators, Insert Coin, album z 2012 roku. Przepadł gdzieś tam oczywiście wśród wtajemniczonych, nadal cieszy się popularnością, natomiast chcę Państwu przypominać fragmenty tego krążka, bo rzeczywiście warto. Świetnie zrobiona płyta, podobnie jak album Tabasco. Wytykasz mi błędy, tylko na tyle stać się. Żyjąc cudzym życie, w końcu zabijesz własne chciwość. Kopy na pymany, zywuch dokładnie. Nie obchodzi mnie fakt, czy ludzie widzą w tym prawdę. To mój stan świadomości, brak świadomości. Pycha ma jedną twarz, wiele narodowości. To nasz konflikt ze sobą. Większość myśli, że należy im się pomnik rzekomo. Nie jestem asteriodą, nie dodam ci mocy. Chociaż w klubach patrzą na mnie, jakbym opylał trochę. Wszystko by chcieli zaraz, wszystko by chcieli naraz. Okwisz to przemysł, haracz, biedy z kamienic zamach. Widzisz, nie jestem z tych ojców, co dadzą dziecku na samochód, dom, dziwkę z paczką diureksów. Bez precedensów uchwę nienawidzę prawa. Chciwość sądowniczą znanym gestem pozdrawiam to od chama. Władza nie dotyczy sumienia. Żeby mieć wolne kuby, trzeba żyć i doceniać. Wiem jak jest, każdy chce mieć więcej. Cenię ludzi za szczerość, a nie szczere intencje. Stare VHS-y zabiło DVD. DVD zabija Blu-ray, swój HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czarbys, jak jesteś na wyzywów, dostawiasz na zysk. Zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność. Jeśli pycha to twój Bóg i wybiera zło, mogę naladwieć na ciebie mocno, tak że stracisz wzrok. Chciwy słonycy wróg, popatrz mi na ręce. Kieruje nimi siła, umysł i odważne serce. Nie myśl, że się wożę, to agresja przez nerwy. Bo nigdy nie miałem dla próżnych ludzi rezerwy. Nienawidzę pychy tych, co im wiesz się mało. Ciekawe dokąd zajdziesz i kim będziesz na starość. Pało, to co mogę dać, to kopa w ryj. jeśli chcesz za dużo śmieciu. Nie dostaniesz ty, co za frajer. Wodzi się za pożyczony hajs. To co mam jest moje, nawet jeśli muszę grać. 2-0-1-2, tabasko nie dla leszczy. Co myślą, że za klop, to kupią sobie prestiż. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie chron zęby. Jeśli wszystko co robisz, to robisz dla pieniędzy. Stary VHS zabiło DVD. DVD zabija Blu-ray z Full HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czardys, jak jesteś znany, ze mów to stawiasz na zys. Zachłannaś. Szczur chowa się w kanałach, byle do celu pozysk. Dostosuj falę do mych, bo ci lewy jak na pysk. Całą masę faktów uciekasz przez cały film. Zyski jak pociski trafiają do ciebie. Juchyrin to margines, a o nas mówią dealer na osiedlu. Jak Ines, każdy pobić go chce, dziś już nie ma przeszkód. To bilet życia, stronę widzę, sprawy w ręce. Masz lejce, wiem, że pójdziesz tam, gdzie dadzą więcej. Nara, zachłanna postać się stara. Wgrać do obozu, poczuj pięści tytana. Kara, za dużo chciałeś, jara. Nie ma o czym gadać, o to się nie obawiaj. Karma, od wysłanników szatana. W szatach tak ciemnych, że słońce przysłania. Wraca, konkretna płyta nagrana. A tak na tępych, co tylko zysk mają w bania. Stare to HS zabiło DVD. DVD zabija Blu-ray z Full HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czardys, jak jesteś na nuzy, mówi to stawiasz na zysk. To był znakomity rok dla polskiego rapu, 2012. Ciekawe, czy w podobnym tonie będzie się mówiło o 2017, ale to dopiero pokaże czas. Tabasco, ostatnia szansa tego rapu, zachłanność. Ja. Ej yo, jak widzą mnie na mieście, są jak siema ja. To, że nie widzieliśmy się od 5 lat. Nie poznaję prawie twarzy, ale gadka trwa, ha? Na pożegnanie rzuca bon voyage, ha? No tak, chodziliśmy razem na francuski, yo. Miłej podróży, idę, czas mi się dłuży. Korek, znowu stoję w drodze do studia. W pani mam płytę, która może wiele ugra. We got the jazz, we got the jazz. Wychodzę z 5-1-9 i nagle wchodzi break. Prosto od Tribe Called Quest, więc chwilę przed wbiciem do kabiny tym inspiruję się, ha? Telefon Janek, odpalaj te mikrofony. By pokazać nowe rzeczy, jestem już gotowy. Schody w dół, zbijam szybkie piony. Zapnij pasy, bo czekają nas wysokie loty. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Czuję się tak lekko, jakbym spalił 3 gibony. Powiekę mam ciężko, jakbym spalił 3 gibony. Ale nie palę już, więc to nie od tego homie. Zmieniłem nastawienie i chodzę bardziej przytomny. I jak podbijasz na koncercie mówiąc Janka rap. Jak dobry plan, ty wejdź na mi bucha z łap. Namawiasz setny raz i to w... mnie. Od kiedy ludzie nie wiedzą, co znaczy słowo nie. Moje podejście do muzyki i życia zmienia się z każdym dniem. To chyba naturalny etap, więc niech każdy idzie swoją drogą. Staram się wybrać tą najlepszą, dałem moim ludziom słowo. I wiem, że odwiedzę kiedyś z nią Paryż. Wiem, świat dla mnie teraz nie ma granic. Wszystkim tym, którzy nie wierzyli w nas, na pożegnanie rzucę tylko bon voyage, bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Bon voyage, bon voyage. I na pożegnanie rzuca tylko bon voyage. Ja, Miro, i na pożegnanie rzuca tylko bomba ja, bomba ja. Dokładnie tak, dokładnie tak. Robimy to człowieku, to nowy rok człowieku. Hip hop in the building. Tytuł to właściwie państwo mogli sobie sam odczytać, Bon Voyage. Raper Janek na co dzień, ukrywający się pod pseudonimem O Co Chodzi. Tytuł płyty Slam. Dla mnie bardzo dobra płyta, podoba mi się i rzeczywiście widać, że temu młodemu człowiekowi o coś w jego twórczości chodzi. Duet Sonar poczęstował nas za sprawą polskiej niezależnej oficyny wydawniczej You Know Me Records. Poczęstował nas remiksami albumu Pętle. I powiem szczerze, że album ten znakomicie wypadł. Sen to tytuł utworu, którego posłuchaliśmy. Gets